Galatia bab 2. Letak belas tahun aku terus balik menanang Yerusalem karo Barnabas. Titus sembarang tak cek. Gonku budal yang Yerusalem kuwi jalanan Gusti Allah dhewe sing ngongkon aku. Nangkono aku terus rembukan karo penuntun-penuntune pasamuan. Aku ndunung-dunung ke bab kabar kabungane Gusti Yesus sing tak gelar ke marang liyo-liyo bongso. Aku ngenang-ngenake kuwi mau kabeh. Aku kepengin ngerti wong iki setuju apa ora karo penggawean sing wis tak lakoni wiwit mbiyen tekane saiki. Aku kepengin ngerti nggonku nyambut gawe iki muspro apa ora. Nanging wujude Titus, kancaku ngladeni Gusti, ya ora dipeksa kongkon sunat kaya wong Ju, senajan dhekne kuwi wong Greek. Ya bener eneng sing padha melu rembukan nang kono lan ngomong nek Titus kudu sunat. Kuwi wong sing namung ngaku nek Kristen. Nanging tekane nang begandringan kono namung kepingin ngerti sing diwulangke awake dhewe iki apa. Awake dhewe mulangi wong-wong kongkon nglakoni pernatane agama Ju apa ora. Lan awake dhewe iki kabeh ya wis ora usah manut pernatane agama Ju. Jalaran awake dhewe wis wae Gusti Yesus Kristus. Karepe wong-wong kuwi, awake dhewe arep digawe slave pernatane agama Ju. Nanging awake dhewe blas ora mundur. Awake dhewe ora gelem nuruti karepe wong-wong kuwi. Jalaran kanggo awake dhewe sing penting dhewe ya kuwi. Awake dhewe kudu ngelarke kabar kabungan sing tos marang kowe. Wujude penuntun-penuntun kono sing jarene gedhe banget pangkate. Ya ora ngomong apa-apa bab sing tak ulangke. Kanggo aku ya ora dadi sebab wong-wong kuwi gedhe pangkate apa ora. Jalaran Gusti Allah ya ora nyawang pangkate wong. Nanging wong-wong kuwi malah padha dunung nek aku iki pancen dikei bagian liyane karo Gusti Allah. Ya kuwi aku kudu ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus marang liya bangsa sing dudu bangsa Ju. Ora beda karo Rasul Petrus sing dipanggil karo Gusti uga nanging dene entuk bagian bangsa Ju. Gusti Allah sing merintah lan ngekei kekuatan marang Rasul Petrus kanggo ngelarke kabar kabungan marang bangsa Ju. Gusti Allah uga sing merintah lan ngekei kekuatan marang aku kanggo ngelarke kabar kabungan iki marang liyo-liyo bangsa. Rasul Yakobus, Rasul Petrus, lan Yohanes sing padha dianggep pengarepe pasamuan padha dunung kabeh nek Gusti Allah dhewe sing ngekei penggawean iki marang aku. Mulane terus padha salaman tangan karo aku lan Barnabas kanggo tandha nek padha setuju, tegese dekne padha nyambut gawe nang tengahe bangsa Ju. Lan awake dhewe iki nyambut gawe nang tengahe liya-liya bangsa. Nanging sulur-sulur kuwi nyuwun bareng siji iki marang awake dhewe. Ya kuwi, awake dhewe aja sampe lali marang sulur-sulur sing ora duwe nang sak tengahe pasamuan-pasamuan bangsa Ju. Perkara kuwi pancen tak men-menke tenan. Nanging donge Rasul Petrus teko nang kutha Antioki, aku pancen bloko tenan karo dekne. Pancen tak seneni, jalaran dekne kleru banget. Apa klerune? Maune Rasul Petrus gelem mangan bareng karo sulur-sulur Kristen sing ora sunat. Kadung wonge Yakobus saka Yerusalem teko nang Antioki kono, kok Rasul Petrus terus ora gelem mangan bareng meneh karo sulur-sulur Kristen kuwi. Jalaran dekne wedi karo sulur-sulur Kristen sing saka Yerusalem. Awit karepe wong Ju sing saka Yerusalem iki, kabeh wong sing percaya marang Gusti uga kudu nglakoni sunat. Mulane wong iki mikir nek mangan bareng karo wong sing ora sunat kuwi ora apik. Ora namung Rasul Petrus dhewe, nanging sedulur-sedulur Ju sing liyane bareng terus etok-etoke melu mundur niru Rasul Petrus. Malah Barnabas bareng melu-melu kelakuan sing kaya ngono kuwi. Nanging kadung aku niteni nek sing ditindakke karo Rasul Petrus lan sedulur-sedulur liyane kuwi ora cocok karo piwulang saka kabar kabungane Gusti Yesus. Aku terus nyeneni Rasul Petrus nang ngarepe wong oke kono. Aku ngomong ngene, senajan kowe kuwi wong Ju, nanging kowe dhewe wis ora nurut pernatane wong Ju. Lah kok kowe arep meksa wong sing duduk Ju kongkon urip kaya wong Ju? Bener, ki Ju sangko lairan. Dudu bangsa liya sing nglanggar wete Gusti Allah. Nanging senajan awake dhewe iki ngerti wete Gusti Allah kawe cilik, saiki awake dhewe ngerti nek manungsa bisane ketompo karo Gusti Allah kuwi ora jalaran nglakoni wete agama Ju. Nanging manungsa ketompo jalaran percaya marang Gusti Yesus Kristus. Semenuku awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus supaya awake dhewe bisa rukun karo Gusti Allah. Tegese awake dhewe ditampa karo Gusti Allah kuwi jalaran awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus. Ora jalaran awake dhewe iki nglakoni wete agama Ju. Ora neng wong bisa ketampa Gusti Allah jalaran wong kuwi nglakoni wete agama. Lah awake dhewe iki sing wong Ju kepengin ketampa Gusti Allah lantaran dadi siji karo Kristus. Dadine saiki awake dhewe dunung nek awake dhewe iki uga wong dosa. Tunggale wae karo wong liya bangsa sing ora ngerti pituture Gusti Allah. Lho. Lah nek ngono, apa Kristus marake awake dhewe dosa? Pisan-pisan ora. Nanging semengone aku ijek mikir, nek aku bisa ketompo Gusti Allah lantaran nglakoni wet-wete agama, aku mesti kleru tenan. Miturut wete agama Ju, aku iki wis mati. Jalaran aku wis ora nglakoni kuwi meneh. Supaya aku saiki bisa urip kanggo Gusti Allah. Aku saiki wis katut mati kapenteng karo Kristus. Sing ije urip iku dudu aku meneh, nanging Kristus sing urip ing aku. Lah suwene aku urip ing donya kene, nggonku bisa nuruti karepe Gusti Allah namung jalaran aku percaya marang anake Gusti Allah sing tresnani aku. Dekne sing masrahke uripe dipateni nglabuhi aku. Namung mengkono kuwi kawelasane lan kabijakane Gusti Allah bisa migunani kanggo aku. Semungane manungsa bisa ketompo Gusti Allah lantaran nglakoni wete agama, tibake Kristus nggone mati yo tanpa guna.